Partea 10. Mica mi-a trecut direct prin gambă. Cu un an în urmă aș fi fost trimis imediat la spital și cu ceva noroc aș fi căpătat chiar o permisie de boală. Dar acele vremuri minunate sunt de domeniul trecutului. 2-3 săptămâni de muncă de birou și ești iarăși declarat apt de serviciu ca nou. Hauptfeldwebelul Hoffmann și-a procurat un scaun american care se învârte și se leagănă. Șa de-n el de parcă ar fi un tron, cu picioarele lui mari așezate pe birou. O țigară de foi imensă îi se învârte printre dinți. Ne aruncă priviri superioare și-și toarnă o dușcă zdravănă de vodcă. Dacă și voi, triste figuri, veți ajunge vreodată la gradul de Hauptfeldwebel, atunci vă puteți permite un păhărel în fiecare dimineață. Telefonul îl întrerupe cu un țârâit metalic și dogit, cum numai telefoanele militare îl pot avea. Nu-l ridică nimeni. Ne uităm la el fără să scoatem o vorbă. Unterofițir, haide! De ce n-ai banul răspuns la telefon? Răgnește Hoffmann. Pentru ce dracu crezi că te afli aici? Compania 5-a, unterofițir, haide la aparat. Ascultă un moment, apoi îi predă instrumentul lui Hoffmann. Paderborn, rostește el secretos în șoaptă. Hauptfeldwebel Hoffmann. Compania 5-a, zbiară Hoffmann cu aplomb. Iavol, Herr Oberstleutnant. Nechează el pe un ton slugarnic, sărind de pe scaunul american și făcându-se când roșu, când alb la față. Trebuie să fie o eroare, spune el cu glas pierdut. Unterofițirul Bierfreund a murit de mult. Căzut pentru Führer și patrie. Jumătate jidan? Imposibil, Herr Oberstleutnant. Nu poate să fie nicio greșeală. Nemernicul ăsta ar fi fost mort ca jidan după o excursie la camera de gazare. Vă rog să mă scuzați, domnule. Da, domnule, am să acord atenție la ce scot pe gură, Herr Oberstleutnant. Hoffmann ar fi dat și din coadă dacă ar fi avut. Nu, domnule, nu. Unterofițir Müller trăiește și e bine. Aici, la companie. Răspunde de contabilitate, domnule. Un om foarte bun, recent propus pentru a fi înaintat în gradul de Feldwebel. Da, desigur, Herr Oberstleutnant. O fotografie, domnule? Vă trimit una de îndată. Voi pune să fie fotografiat din toate pozițiile și unghiurile, domnule. Mă voi ocupa personal, Herr Oberstleutnant. Ascultă consternat câteva clipe, mutându-și greutatea de pe un picior pe altul. Încheie docil. Iavol, Herr Oberstleutnant. Posibilitatea să se fi întâmplat o asemenea crimă monstruoasă va fi investigată îndeaproape. Pune telefonul la loc în furcă cu atâta precauție, de parcă ar fi fost din sticlă. Rămâne cu privirea încărcată de dușmănie pironită pe el, incapabil de a înțelege ceva, ca și cum nu i-ar veni să-și creadă urechilor. Cu o mișcare de resemnare se prăbușește în scaunul său american, care se răstoarnă pe spate sub impact, depunându-l pe podea. Mama lui de jidov căcăcioș e elementalogen, înjură cu dușmănie scărpinându-se în fund. Răsfăiește febril prin hârtiile de pe birou. Adu-mi pe Porta și Wolf, răgnește el la mine. Urgent, mișcă-ți picioarele alea, bleci, băiete. E o groază de plată. Dacă nu suntem pe fugă să ne mișcăm ca dracu, vreau să spun, Torgaul ne paște înainte de sfârșitul săptămânii. Purced la trap și îi îndeplinesc ordinele. Îl găsesc pe Wolf într-o magazie, ciocănind și bocănind la o mașină de socotit. Șterge-o, zbiară el cum deschid ușa. Arsacinii se ridică de jos și își arată colții. E important, îi strig eu, retrăgându-mă de îndăratelea, nervos spre ușe, urmărit de privirile hămesite ale celor doi câini mari. Important? Pentru cine? Mă întreabă Wolf, fără să-și ridice privirea de pe mașina de socotit. Nu pentru mine, firaș al naibii. Au telefonat de la Paderborn. Au descoperit ceva, o chestie, în legătură cu Bierfreund și Müller. Nu-i treaba mea, decide Wolf pe un ton răstit. Transmite lui Hoffmann complimente din partea mea și spune-i că dacă vrea ceva de la mine, să vină aici. Un mecanic șef nu sare în cizme pentru un căcățel de Hauptfeldwebel. Porta e în saună cu trei fete soldat. Paderborn, rânjește el cu nepăsare. Să mă pupe în curs, n-am auzit niciodată pe cineva cu numele de Bierfreund. Toți evreii pe care îi știu să fie amintiri, fie în lagăre de concentrare, așteptându-și rândul la camera de gazare. Pe Müller îl știu de ani de zile, un neamț destoinic și sănătos. Dacă a existat așa ceva vreodată, are un arbore genealogic care merge până în vremurile când un craniu împreună cu un ciomag era distracția curentă duminicală. Vin? Mă întreabă Hoffmann laconic când mă întorc. Herr Hauptfeldwebel mi-a spus că nu vin. se holbează la mine fără să priceapă nimic, cu expresia unui împușcat. Vrei să spui că nemernicii ăia doi au refuzat categoric să vină aici? Dă-i bice după ei, băiete, rage el cu o voce ca hămăitul unui câine de vânătoare uriaș. Îți fac mațele praștie dacă nu te întorci cu cei doi ticăloși. Porta miese în întâmpinare cu pași mari, bine chipzuiți. Unde se ascunde tipul ăsta care vrea să mă vadă? Mă întreabă el cu un aer de superioritate, aranjându-și mai bine jobenul pe cap. Îi arăt prin semne spre ușa închisă a biroului companiei. Fără să se sinchisească câtuși de puțin de indicația ciocănește și așteaptă, bubuie în ușă și intră în birou tot atât de silențios ca un T-34 ce-și croiește drum, distrugând totul din cale. Pocnește din călcâie și zbiară cât îl țin bojocii. Herr Hauptfeld Weber, Obergefreiter Porta, compania 5-a, grupa a doua, echipa întâi, m-am prezentat la ordinul dumneavoastră. Nu mai face pe prostul, îi șuieră Hoffman printre dinți. Și nu mai urla în halul ăsta. Dacă e să strige cineva aici, acela sunt eu. Se lasă pe spate în scaunul lui american. Prin fereastră îl vede pe mecanicul șef Wolf, traversând platoul plin de noroi al cazărmii, sărind dintr-un loc uscat într-altul, pentru a nu-și murdări cizmele lui ofițerești confecționate manual, care costă 550 de mărci. O, Doamne, se roagă el în gând, fără să cadă în fund în noroiul ăla. Numai că Dumnezeu nu ține cu Hoffman. Umblând în vârful picioarelor, Wolf își alege drumul cel mai sigur pe teren uscat și se oprește pe o piatră mare. Chinezul Wong vine fuguța cu o cârpă ca să ilustruiască cizmele de 550 de mărci. Mecanicul șef Wolf își consideră cizmele ca o componentă semnificativă a imaginii sale. Bine lustruite, cizmele lucrate manual sunt firma unui mare boss. Numai vulgul și fraierii poartă cizme de serie. Își aranjează uniforma unicat, de culoare gri ardezie cu sută la croitor. Heil Hitler, salută el în ironie, intrând în biroul companiei. Se servește cu o țigară de foi de la Hoffman, din proprie inițiativă. Hoffman nu încearcă să-și ascundă sentimentele. Nimic nu i-ar plăcea mai mult decât să-i vâre trabucul pe gât. Nu-mi aminte să-mi fi returnat ultimul sfert din datoria ce ai la mine și dobânda aferentă. Începe Wolf întinzând o mână lacomă. Astăzi avem lucruri mai importante de discutat, i-o reteză Hoffman cu îndumfare. Nu pot da seama care să fie ele, răspunde Wolf, cocoțându-se pe marginea biroului. Dar probabil că prefer să-ți facă o vizită în casatorul meu personal. Cât? Întreabă cu acreală Hoffman, scărpinându-se după ureche. Știi tu prea bine cât, îi surâde cu viclenie Wolf și cred că ai auzit ce i s-a întâmplat lui Brick, Wachtmeister de stat major, care a întârziat cu 2 săptămâni și l-a împrumut și la dobânzi. Cămătarule, mârâie Hoffman, mușchii feței încep să îi se zbată de nervozitate. Cunoaște istoria cum și-a pierdut urechea în condiții misterioase Wachtmeisterul de stat major Brick și-a primit-o înapoi într-un pachet prin poșta militară. Hoffman deschide un sertar și îi înmânează lui Wolf un plic mare cenușiu. Bancnotele sunt numărate cu migală și fiecare hârtie este privită la lumină. Noi fi crezând că le-am confecționat eu, îl întreabă Hoffman caustic. Nu, ești prea prost pentru așa ceva, îi răspunde Wolf cu o brăsnicie. Ești din teapa celor care își încarcă singuri cazierul. Mi-au telefonat de la Paderborn, îi răspunde întristat Hoffman. E albastră rău. Ne-am dat foc la valiză. Atunci, trimite după pompieri, îi sugerează flegmatic Wolf. Ar cam trebui să fie treaba lor. Porta râde de se prăpădește și izbește cu ambii punghi în birou. Nostim ai, într-o secundă cobor tu cu picioarele pe pământ, îi prezice amenințător Hoffman. Falsificarea documentelor personale este o chestie serioasă. Îți pierzi și capul, nu altceva. Minimum la treaba asta e un repaus lung, lung de tot, la colivie. Îți vom trimite anual pachete de Crăciun, cât timp stai la Torgau, îi promite Wolf. Și îți mai dăm și o scrisorică de recomandare pentru Gustav de Fier personal. Să nu te ia prea tare acolo. Dacă eu mă duc la Torgau, strigă Hoffman cu o voce de stentor, arătând ca un boiler supra-încins, care are nevoie să îi se dea drumul la o supapă, păi atunci mergeți și voi, toți. Le relatez tot ce știu și despre ceea ce nu știu, îmi dau cu presupusuri și le voi spune și asta. Apropo, știi că pentru afaceri ilicite te condamnă la moarte? Nu mai spune, surâde Wolf cu voioșie. Poate că domnul Haufer-Weber cunoaște pe cineva care se ocupă de asemenea afaceri ilicite. Întreabă Portea cu un zâmbet ipocrit. Wolf scoate un nechezat entuziasmat. Nu mă stârni, Portea, îl amenință Hoffman, lăsându-se pe spate în scaunul său americanesc. Te șterg de pe fața pământului ca pe un rahat, ce ești? Dintr-un sertar scoate un revolver cu un soare pe el și îl plimbă de la Wolf la Porta. De ce n-am începe prin a te împușca tu însuți? Îl ispitește Wolf. Ar fi și o problemă mai puțin pentru companie. Un Haufer-Weber nu-i obligat să suporte un asemenea rahat. Strigă Hoffman ieșindu-și din fire. Mai insultați-mă odată în fața subordonaților și v-ați ars. Ești numai mecanic șef în compania cincea, pe când eu sunt compania cincea însăși. Pot să te ating? Întreabă Wolf cu un sentiment prefăcut de respect, teamă și uimire în același timp, întinzând mâna. Ești un mare om, însă oamenilor mari li se pot întâmpla diverse chestii, știi doar. Ar putea să ajungă în geraș, de exemplu, intervine Porta exhibându-și unicul dinte. Amenințați că îi luați viața Haufer-Weberului vostru? Răgnește Hoffman, ciocănind în biroul cu pistolul. V-aș putea trimite pe amândoi în fața curții marțiale cât ai clipi din ochi. Aruncați o privire în cazierele voastre. Ar rămâne crăcănat orice avocat. Îl răsfoiește pe a lui Porta. După 3 luni de serviciu la depozitul de muniții al armatei din Bamberg, ai fost trimis la închisoarea militară din Heuberg, pentru că ajunseseră la concluzia că trebuia să fii pus în lanțuri. Furt și incendii cu premeditare, de mai multe ori, cu tot cortegiul. Necinstit, neserios, inconstant, mincinos și așa mai departe. Aruncă dosarul lui Porta înapoi în sertar cu o expresie de dezgust. Uite aici, poți să ți-l citești pe al tău, îi spuse el împingându-i lui Wolf propriul dosar. Am văzut și mai de ochiate, rânjește Wolf cu mândrie. Uite, citește și tu. Scrie că sunt un excelent organizator. S-o ia dracu de companie de hoți, șarlatani și criminali de drept comun. Țipă Hoffman înfuriat, foșnind prin hârtiile dintr-un vraf de dosare personale. Iată și dosarul bastardului Jidan, strigă el aruncându-l pe birou. O să-i fac fular din puța a lui jidănească circumcisă și o să-i demonstrez eu lui că nu ajungi german numai schimbându-ți numele evreiesc în Müller. Am fost întotdeauna împotriva acestui fals împuțit. V-am prevenit. Acum sunteți în rahat până în gât. Deci, despre asta e vorba, una peste alta. Rânjește gălăgios Wolf. Am uitat însă că dacă noi am fost ăia care am schimbat actele, tu ai fost ăla care ți-ai pus semnătura aia neghioabă, mare și răscrăcărată, sub toată escrocheria aia afurisită. Futură în bătaie de joc dosarul deasupra capului. Scrie clar, modificările de mai sus confirmate de Hoffman, Hauptund, Stabsfeldwebel. Semnătura nu se poate confunda. Splendid, ce scris citeți. Hoffman pare că s-a împuținat în scaunul său americanesc. Arată de parcă se mistuie lent. E fals în acte, spune el abia perceptibil. L-am preschimbat pe acest evreu, Bill Freund, în Müller, german curat. Dumnezeule, e groasă. La fel de ușor poți să-l preschimbi pe SS Heini în evreu. SS Heini, Heinrich Himmler. Dacă iese la iveală chestia asta, cine a spus că va ieși la iveală, întreabă Wolf. Cred că nu te-ai gândit cum să o dai la ziar, nu? Nu există fals în documente dacă nu e dovedit. De exemplu, printr-o mărturie evidentă, declară cu nonșalanță Porta. Dar cine să fie atât de tembel să mărturisească un lucru ca ăsta? Bill Freund, germanul jidovizat, alias Müller, își va ține muzicuța închisă. Eu zic să chibzuim mai bine. Da, să chibzuim pentru Dumnezeu, dar gândiți-vă, strigă Hoffman, trezindu-se nădejdea în el. Ce spui, Wolf? Tu poți să faci din negru alb când vrei. N-am idee de așa ceva, îl pune Wolf la punct glacial. Nici măcar nu mi-a trecut pe la ureche vreodată. Nici eu, replică Porta surâzând din toată inima. Ce vrei să spuneți? Îl întreabă Hoffman cu îndoială în suflet, simțindu-se ca cineva care s-a aventurat pe gheață și trebuie să se miște cu extremă atenție. Nu e prea dificil, spune Wolf cu o privire șirată în ochii lui verzi nesinceri. Tu l-ai metamorfozat pe un evreu neamț, dintr-un condei și l-ai propus la avansare în gradul de Feldwebel. Un Feldwebel jidan în mare armată germană. Asta e ceva. Băieții cu ochii albaștri din prinț Albrecht Strasse o să se miște atât de iute când vor auzi, de o să crezi că cineva le-a pus praf de pușcă sub cur. Și cine o să le spună? Întreabă Hoffman percepându-i se frica în voce. Amicii care ți-au telefonat din Paderborn, zâmbește Wolf sarcastic, ăia nu pot să-i sufere pe cei de la Gestapo, îi urăsc de moarte, afirmă Hoffman sigur pe el. Dar cine spune că le plac în schimb evrei, rânjește cu malițiozitate Porta, și în special unul din ei, care urmează să devină Feldwebel, pe bază de acte contrafăcute. Nici mie nu-mi plac evrei, admite Hoffman, așa că de ce dracul aș fi ajutat pe unul din ei să devină neamț? Se pricepe la cifre, îi răspunde Wolf în bajocură. Dacă l-ai fi avut aici multă vreme, ai fi fost condamnat de curtea marțială pentru deturnare de fonduri. Nu e un secret pentru nimeni că tu nu poți să numeri până la 20 dacă nu-ți scoți cizmele. Un evreiaș deștept la socoteli este ca o mană cerească pentru tine. Hârtiile alea de la Paderborn trebuie făcute să dispar, declară Porta și rupe în două un exemplar din regulamentul armatei. Cum, spune Hoffman, întrezărind un pai de care să se apuce. Uite așa, răspunde Porta frecându-și degetul mare de arătător, semnul internațional al dării de mită. Pe dracu, Porta, nu poți să-l cumperi pe Oberstleutnantul von Weishagen. N-am nevoie de el, îi respinge Porta obiecția cu un gest al mâinii. E și el acolo, un biet Oberstleutnant. Avem un pseudo-neamț aici și știu că la Paderborn nu e doar unul din această rasă specială. Dacă băieții îi aș vâră nasurile lor coroiate în povestea asta, nimic nu mai rămâne din bietul Oberstleutnant neamț. De parcă l-ar fi călcat compresorul. Hoffman se uită cu admirație la Porta. O să fie un bun unteroficir, Obergefreiter Porta. Ce-i zice de o semnătură pentru o permisie de 24 de ore? Herr Hauptfeldwebel, mi-aș dori să am timp de așa ceva, dar sunt așteptat la Berlin. Să punem însă mâna pe bastardul de pseudoneamț, rage Hoffman. Ar trebui să fie în stare să vină cu o soluție. Oricum, despre ele toată beleaua asta. Dă-i drumul, îmi dă el bice, împingându-mă pe ușa afară. Ienicerul lui Moise stă la taclale cu unul dintre bucătari, un terofițir balt, și lua de la o tibie de ren, pe care tot o înmoaie într-un castron cu sos de usturoi. Hoffman se prăpădește de dorul tău și vrea să te vadă, îi spun eu, acceptând o halcă de ren foarte fierbinte. Ce vrea, mă întreabă el întreagăt, rupând cu dinții o îmbucătură serioasă de carne. Au sunat la telefon cei din Paderborn și întreabă cum se face că ești german. Hoffman a căzut deja de câteva ori până acum de pe scaunul ăla al lui american. Eu am acte în regulă, cu marginile aurite, spune Müller, dând pe gât un pahar mare de bere. Îmi permiteți, îi spune el unterofițerului Bald, și își înmoaie o bucată de pâine în sosul de usturoi. Înfulecă precum un porc hămesit. Grăsimea îi se prelinge pe la colțurile gurii și mai departe pe bărbie. Unterofițerul Bald mai aduce bere și un pachet de cărți. Cred că o să-i prindă bine lui Hoffman, dacă îi mai retezăm din entuziasm. Și pe de altă parte, cine poate să estimeze cât timp îmi trebuie să-l găsesc pe ienicerul lui Moise? Un unterofițir contabil poate fi în multe locuri cu treabă. Dar știu că nu v-ați omorât să veniți mai repede, răcnește Hoffman cu o voce aspră, încruntându-se la noi cu suspiciune, când ajungem în biroul companiei după o oră. Ce dracu ai mâncat, omule? Ești tot numai un soare pe fața aia murdară de sinagogă. Nu știi că evreilor nu le se permite să mănânce porci nemțești? Porcii germani sunt numai pentru nemți. Cu ce dracu ți-ai pierdut timpul toată dimineața? Am fost și eu pe la unii, pe la alții și am făcut inventarul, răspunde indolent Müller. Ce inventare, mârâie bănuitor Hoffman. Inventarele le-ai făcut de mult, la toți și la toate. Tot numeri stocurile în ultimii 2 ani. Inventarul la muliție nu corespunde, răspunde Müller, ca și cum era ceva de nemai auzit. Niciun inventar la magazia de muniții n-a fost vreodată în regulă, de când primul soldat german a început să utilizeze armele de foc. Inventarul la muniție nu corespunde, ai? Răcnește Hoffman furios. Ești nebun. De ce dracu crezi că te țin aici pe tine și nasul tău ovreiesc? Ne lipsesc 10 lăsi de muniție pentru puști, răspunde cu vioiciune Müller. Iar 40 de grenade au dispărut fără urmă. Ce fel de grenade? Mârâie Hoffman. Exprimă-te corect, doar nu ești acum la sinagogă să șezi și să te pârți cu tichia pe scăfârlie. Malaxoare, oftează de oboseală Müller. Trebuie că au fost ciordite. Ai controlat și la magaziile mecanicului șef Wolf? Îl întreabă Hoffman pe un ton de reproș. Să încerce numai, îi sugerează Wolf cu o nuanță amenințătoare în voce. Ce e el scurt în piele la puța acum, dar ce o să-l scurtez eu peste tot de piele după aceea? Hoffman se lasă pe spate, deprimat, în scaunul lui american. A uitat că dăduse drumul la siguranță și aproape că se dă iar cu cracii în sus. O căcănărie ovrească împuțită, îl spurcă el în vreme ce se redresează cu dificultate. Ascultă la mine, Müller sau Bill Freund sau cum măta te cheamă acum. Știi prea bine că dacă nu eram eu, ai fi ajuns de mult timp o grămăjoară de cenușe și 3 bucăți de săpun ieftin. Cei de la Paderborn s-au uitat la matricola ta personală. Până acum n-a trecut de Oberstleutnant von Weishagen. E adevărat, dar numai sus. Acum tu o să-l suni la telefon pe Feldwebelul care răspunde de personal. Bernstein îl cheamă și cu un așa nume pariez că mai are încă nisip din deșert printre degetele de la picioare. Pune-i focul sub curul lui gras. Spune-i că ești la ananghie și că trebuie să te ajute. Nu e joc numai sânge ovresc, ci și sânge de valoare germană. Și e de fapt vina ta. Bagă-ți asta în creierul ăla calcifiat. Acum du-te la telefon. Nu-ți face griji de cât costă. E pe spezele armatei. Totul e să vorbești. Rezultatul contează și e spre binele tău dacă obții un rezultat pozitiv. Lui Müller îi ia mult timp să stabilească legătura cu cei din Paderborn. În cele din urmă reușește. Vrei să vorbești cu Bernstein, ai? Rostește o voce chițăită, veselă, la capătul celălalt. A întârziat cu o oră, a plecat, mai încearcă după 3 săptămâni. Întreabă unde dracu s-a dus, îi mârâie Hoffman care ascultă la o derivație. Aveți adresa lui? Întreabă cu politețe Müller. Sigur că da, dar noi ce facem aici? Chicotește vocea cea veselă. De ce-ți trebuie adresa? Vreau să iau legătura cu el. Nu poți, nu e acolo, se aude un strigăt jovial din Paderborn. Și atunci, unde e? Trebuie să știți unde a plecat. Dacă totul se prăbușește, veți vrea să știți de unde să-l luați, nu? Dacă totul se prăbușește, oricum nu se mai întoarce. Râde vocea din Paderborn. Crezi că e idiot? A plecat în permisie. S-ar putea să facă o cură la Bad Gastein. A evocat-o ca posibilitate. Ai fost vreodată la Bad Gastein? Nu, niciodată, oftează Müller, gata să lase baltă toată chestia. Se pare că e un loc minunat, declară unterofițierul vesel din Paderborn. Stai întins în amolul cald toată ziua și îți refaci forțele mâncând. Uite că vine bosul. Sună peste 3 săptămâni, colega, și dacă Bernstein nu se va fi sufocat în amol, probabil că va fi aici. Telefonul pârâie. Legătura s-a întrerupt. Hoffman sare ca din pușcă din scaunul pivotant american și îi trage un șut pisicii companiei. Ca de obicei, luftează. S-a ajuns până acolo, deci, cărăie el ca un nebun. Ovreiașii pleacă în permisie. Se bălăcesc la Bad Gastein cu un pachetări de nămol și ape minerale. În timp ce nouă nemților ni se resping permisiile, pentru că patria este în pericol. Ăsta e lucrul cel mai rău pe care l-am auzit vreodată. Acum încep să cred într-adevăr că nu vom mai câștiga acest război. Dumnezeu știe ce se va spune în această privință, se întreabă Julius Haide cu un aer nedumerit. Închide vorbitoarea, unterofițir Haide. Ăsta e un lucru pe care creierul tău de picmeu german nu-l va înțelege niciodată. Müller, tu n-ai face niciodată așa ceva, nu? Să te duci la Bad Gastein și să murdărești băile de nămol și mai rău decât erau înainte. Dumnezeule din cere, culmea! Acum hai înapoi la lucru. Ne ocupăm mai târziu de ticălosul din Bad Gastein. Ce alți pseudonemți cunoști în Paderborn? Pune-ți căpățâna la contribuție, gândește-te. Gândește intens, cum ar trebui ca să-ți reamintești tot talmudul și să-l pui pe hârtie. Treci la pâlnie, băiete, pune în mișcare sinagoga. Aș putea eventual să încerc să-i telefonez lui Wachmeister Sally. Propune Müller dus pe gânduri. E un băiat foarte simpatic. Las-o dracului cu ce simpatic e sau nu e, țipă Hoffman ieșindu-și din pepeni. Trebuie să ne ajuți. Sunt în joc viețile noastre și libertatea, omule. Explică-i asta. Porta se apleacă peste lavabou, fredonând melodia corului prizonierilor din Nabucco și examinându-se concentrat în oglindă. Să nu te mai piși acolo, răgnește Hoffman la el și mai termină cu zgâitul la infinit în oglinda aia. Îți sugerează numai idei proaste. Ți-am ordonat doar pe loc repaus. Nu ți-am spus că poți să te privești în oglindă. Îi trebuie aproape o oră lui Müller să intre în legătură cu Wachtmeister Sally. Să subliniez o matricolă, zise Sally după ce i s-a explicat problema. Se poate face, dar ce am eu în afacerea asta? Câte vieți avem, doamne, oftează Hoffman, cu derivația vârâtă în ureche. Acum fiul ăsta păcătos al deșertului vrea să ciupească și el ceva, când dă o mână de ajutor unui om la ananghie. Ce-i putem oferi? Întreabă Müller uitându-se la Wolf și la Porta. 10 conserve de porc, sugerează Porta cu larghețe. Nu, nu, spune Hoffman. Evreii nu se ating de carnea de porc. Am câteva mașini de scris rusești oribile, spune Porta. Crezi că ar vrea să scrie pe mașini rusești? Cu siguranță vor fi la mare căutare după război. Are tot ce își dorește în materie de mașini de scris la cartierul general, respinge Hoffman ideea cu iritare. Și încă germane, mai reflectează Porta. Ouă poloneze, propune Porta ridicând dintr-o sprânceană. Poate să fie unul din ăia cărora le plac la nebunie omletele, crezând că ouăle îi fac mai virili. E o idee, se luminează Hoffman la față, să-i dăm nemenicului 10 cutii cu ouă, să-i se înțepenească și lui mai des sărăcia aia bleagă. 10 cutii cu ouă, oferă Müller cu larghețe. Wachmeisterul Sally râde îndelung și din toată inima. Știi că ai haz, zice el când și-a recăpătat răsuflarea. Avem atâtea ouă aici că am început să le crocim noi înșine. Dar ca să te ajut puțin în procesul de gândire, tocmai mi-a sosit un buletin de informare în 3 exemplare. 2 Feldwebels au fost executați sâmbăta trecută pentru fals de documente. Deci, cu ce ieșiți în față? Dar lăsați o baltă cu ouăle alea. Müller îl privește trist pe Wolf. Miroase a șantaj, mărâie Wolf cu scârbă. La ce poți să te aștepți de la un evreu, spune Hoffman. Adolf are dreptate. Tot ce vor e să ne țină pe noi germanii cu botul pe labe. Oferă-i o ladă de whisky scoțian, mormăie Wolf prins la strâmtoare. Simte instinctiv că Wachtmeister Sally nu poate fi cumpărat cu una, cu două. Poți să primești o ladă de scoci veritabil, îi transmite Müller oferta prin telefon. Așa mai merge, rânjește satisfăcut Sally. Wolf și Porta nu sunt pe aproape, nu? Hoffman scutură din cap și face cu ochiul. Müller înțelege. Nu, ce-ai cu ei? Când îi vezi, întreabă-i dacă vreunul din ei vrea să cumpere o pisică sălbatică. Are o împielițată de astea aici. Dacă e vreunul interesat, îi pot trimite monstrul prin poșta aeriană. Cheltuielile de transport cad în seama mea. Cui dracu să-i trebuiască o pisică sălbatică aici, la Cercul Polar? Întreabă uimit Müller. Dacă ai vreun dușman, ți-l aranjează la fix în 2 timp și 3 mișcări. Dacă treaba se nasulește și mai tare, pune pe fugă și o divizie de infanterie. Stai cu urechea pe telefon. Aproape imediat, prin receptor, se auză săsăituri, scuipături și miorlăituri. E, ce părere ai? Întreabă Sally cu mândrie. Auzi ce nebună e? Ăsta e abia temperamentul ei normal. O să căi pentru că sunt singurul care mai îndrăznește să mai rămână în cartierul general. Dacă are și o dată din cușcă, n-ar mai rămâne nicio garnizoană în Paderborn, înainte de a ne da seama pe ce lume suntem. Să vă trimit ce ziceți. V-ați scuti să mai puneți santinele. N-avem nevoie aici de o pisică sălbatică, strigă Hoffman. Spune-i că îi trimitem whisky-ul azi. Noi? Care noi? Urlă Wolf privindu-l de sus. Parcă ai avea tu whisky pe trimis. Pisica sălbatică, spune Porta, plimbând cuvintele prin gură. E una din bestiile alea cu urechile ascuțite triunghiulare. Corect, răspunde Wolf, animale bune, dar de care să te ferești. Aruncă una din ele în iad și Skarautski, împreună cu bunica, vor fugi mâncând pământul și vor ceda locul pisicii sălbatice. Cred că mi-a venit o idee, spune Porta, uitându-se cu și mai multă intensitate la imaginea lui din oglindă. Pisică sălbatică, n-ar fi chiar de lepădat, zău. Fără pisici sălbatice, țipă nervos Hoffman. M-ai înțeles? Porta, e un ordin. Foarte bine, Herr Haupt, Feldwebel, turuie Porta. Pisică sălbatică, îi șoptește el ceva mai târziu și se uită la Wolf, care îi face cu ochiul înapoi. Mai e ceva prieten cu nasul încârligat la Paderborn, Müller. Îl întreabă Hoffman, mărșăluind nervos în lung și în lat. Atunci sună-i și adună-i, știi sloganul. Nu-ți risipi forțele cum ne-a învățat generalul de tancuri, Guderian. Toată după amiaza și cea mai mare parte a serii se consumă la telefon. Însă, în ciuda activităților, unica speranță rămâne Wachtmeister Sally. Hoffman șade pe scaunul lui pivotant, cu picioarele pe birou. A doua zi, o tăcere grea apasă asupra biroului companiei. Ori de câte ori sună telefonul, sărim toți în sus. Aparatul tronează în mijlocul biroului, în fața lui Hoffman, negru și amenințător. Și Führerul în persoană, dacă mă caută, în orice problemă, tună Hoffman. Nu sunt aici. Nu știți nimic de mine și nici când mă întorc. Înțeles, potăilor? Chiar înainte de prânz, telefonul sună tare și strident, pentru a nu știu câta oară. Aici compania a cincea, răspund eu. Cum mă mai duceți? Întreabă cu voce unsuroasă, pe care simt că ar trebui să o recunosc. Cine întreabă, mă interesez eu? Nu ghicești? Nu, dar recunosc vocea. Mă bucur că aud că poți recunoaște vocea unui vechi prieten. Hoffman e acolo? Spune-i scârnăviei ălia că cineva vrea să-i vorbească. Arăt spre telefon și mă uit cu un aer întrebător la Hoffman, care scutură cu vehemență din cap și arată afară, dincolo de fereastră. Nu, Hauptfeldwebelul nu e aici. Îi lăsați vreo vorbă? Da, spune-i că înțeleg că poate vă cam arde la fund acum. Dar dacă nu sunt eu băiat de treabă și camarad bun și nu-mi țin gura despre ceea ce știu, focul o să se întețească de o să prăjiți ouă pe cururile alea ale voastre. Brusc îmi dau seama cu cine vorbesc. I-aș recunoaște râsul dintr-o mie. E șeful intendenței de stat major, Zic. Hoffman se face alb la față. Probabil că bănuiește cine e la telefon. E cumva șeful intendenței, Zig? Întreb eu stânjenit. Inspector, poliția secretă din teritoriu, mă corectează el. Am fost încadrat la GFPO. Așa se întâmplă când un om e capabil în munca pe care o îndeplinește și îi prinde pe criminali pentru a-și primi pedeapsa ce li se cuvine. Ce mai fac vechii mei prieteni, Wolf și Porta? Tot mai falsifică acte mână-n-mână cu Hoffman. Aud că v-au schimbat emblemele la chipiul cu steaua lui David. Hoffman izbește mut în masă de mai multe ori. S-a făcut aproape verde la față de atâta fiere strânsă în el. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Oh, da, înțelegi tu, mă înțelegi foarte bine. Crezi că n-am aflat ce jocuri se făceau când eram eu și în compania aia voastră împuțită? Poți să le spui celorlalți, dacă nu știu deja, că se lasă cu pedeapsa cu moartea dacă îl lasă să trăiască pe un jidan cu actele unui neamț mort. Și ce legătură are chestia asta cu noi, întreb eu cu presimțiri sumbre. Nu faceți pe proștii ticăloșilor, rânjește Zic cu răutate. Știți la fel de bine, firar al dracului, că sunteți pe cracă. Dacă pasești cioara mai departe, o să fiți fericiți dacă vă lasă ăștia să rămâneți cu capul pe umeri. Oricum, clienți permanenți la Torgau, tot o să fiți. Și cât ne costă să nu dai din limbă? Îl întreb eu tăios. Hoffman se lovește cu palma peste frunte și arată de parcă ar vrea să mă înghită. Îi ofer telefonul, dar se ferește de parcă s-ar atinge de un fier înroșit. Hai că ați venit cu picioarele pe pământ. Vreau 50.000 de Reichsmark ca să uice datoria în față de socialismul național. Și le vreau loco în 24 de ore. Unul dintre voi să-mi aducă paralele pe cărăruia din spatele frontului. Dar fără figuri. Mă uit întrebător la Hoffman, care șușotește conspirativ cu Porta și Wolf. Așa deci, ce-ați hotărât? Întreabă Zic impacientat. Plătiți? Sau vin să-l iau pe belitul ăla tăiat împrejur? Fac din nou apel la Hoffman. Dă din cap cu o aversiune nedesimulată. E în regulă, i-am răspuns. O să fii informat când aterizăm cu biștari. Trebuie mai întâi să facem rost de ei. Ar fi înțelept din partea voastră să puneți laba pe ei urgent. Zic agață receptorul în furcă cu un zângănit demonstrativ. Ce șacal ticălos, urlă Hoffman lovind atât de tare cu pumnul în masă de se clatină telefonul. Căcatul ăsta scârbos trebuie înlăturat. E primejdios. Herr Hauptfeldwebel, domnule, acum trebuie să înghițim gălușca și să ne păstrăm luciditatea, strigă Porta. Am impresia că avem nevoie de o pisică sălbatică, zise el cu înțelepciune. O creatură ca asta te face bucăți bucățele cât ai bate din palme. N-ar fi mai înțelept să-i dăm banii totuși, spune Hoffman. Încropim noi cumva 50.000. Eu pot, dar voi nu puteți, spune Wolf cu aroganță. Nu uita că și eu sunt în găleata asta, remarcă Porta sec. Când e vorba însă de procurat bani, eu voi lua asupra mea jumătate din sumă. Dar în principiu nu-mi place să cedez în fața unui șantaj. Boșimanul ăsta perfid nu o să se mulțumească cu cei 50.000. E nesătul nevoie mare. O să ajungem în final sclavii lui. Emil Zig e deașcă bătrână și ticăloasă, strigă indignat micuțul. Mai bine să mergem și să-i dăm niște găuri în trup. Problemele de genul ăsta trebuie rezolvate rapid. Șobolanul ăsta găinară își închipuie că e mare sculă, afirmă porta scuipând pe poda. Hoffman își controlează nervii din ce în ce mai greu. Nimeni altcineva n-a mai avut tupeul să scuipe la el pe poda. Cuprins de o furie neputincioasă, îi trage iar un șut ferinei companii, dar dă din nou pe delături. Înainte era un nei ca nimeni, de care ne împiedicam la tot pasul. Da, o mică jigodie în compania noastră, continuă porta servindu-se iarăși din trabucele lui Hoffman, fără să fi fost invitat. Asta întrece măsura, zbiară Hoffman, strângând semnalul de alarmă și încuind cutia cu țigări de foi într-un sertar. Ce-ar fi dacă ei s-ar face aluzie lui Zig, cum că uneori boșorogilor le stă mai bine pe lumea cealaltă, rânjește mieros micuțul. Poate că atunci bunul simț l-ar sfătui să ceară să fie mutat undeva mai la periferie? Și toată dar averea asta absurdă de dragul unui jidan căcăcios, constată Hoffman cu ciudă. Porta, pentru Dumnezeu, găsește o soluție. De regulă îți merge căpățâna destul de repede. Să bem o ceașcă de cafea înainte, sugerează Porta și, fără să fie rugat, se duce și găsește prețioasa rezervă de boabe a lui Hoffman. Cafeaua limpezește creierul. Micuțul îi servește cu o ceașcă pe ceilalți. Îl salută pe Hoffman când trece pe lângă el. Porta soarbe o gură bună de cafea și se uită încântat la ceilalți. Putem să-l invităm undeva pe Emil într-o seară, într-un loc din acelea unde sunt și la pone tinerele, le știți. Sus paharul, jos chiloții. În drum spre casă, la întoarcere, îi tragem una în cap și dăm drumul într-un canal. Cu asta îl rezolvăm și pe el și corpul lui delict, dintr-o singură lovitură. Micuțul se apleacă în față, ținându-se de burtă de atâta râs, imaginându-și pe Emil zvârlit într-un canal. Pe reperban aveam un ciripitor pe care îl chema Emil. Îi ziceam Emil Piticuțul, pentru că așa și era. I-am făcut vânt lui Emil într-un canal din Dudonstrase. Inițial ne-am gândit să-l aruncăm în râu, dar una din pițipoance a avut ideea genială să ne folosim de canal. Când a luat-o la vale, s-a produs un zgomot puternic de sugere, așa cum se aude când se desfundă un proset astupat. Se pare că ești expert în treburi de astea. Ce ai zice ca tu și Gregor să preluați în întrepriză lucrarea? Sugerează insidios Wolf. De ce nu vii și tu? Îl întreabă Gregor, balansându-se nervos pe scaun. Cum crezi că ar trebui procedat? Ideea cu canalul nu era, zice Wolf, frecându-și gânditor bărbia. Ați putea, bineînțeles, să mergeți direct în cocina lui și să secerați tot ce vedeți în fața ochilor. Să aveți grijă, bineînțeles, să-l miluiți și pe Zig, odată cu ceilalți. Bizuie-te pe mine, afirmă micuțul categoric, dar cum o s-o tulim după ce golim încărcătoarele? S-o evi, dracu, ceva în timp ce faceți treaba, îl persiflează Wolf. Nu-i bine, respinge Gregor ideea cu hotărâre. E al naibii de periculos ca orice lucru de genul ăsta. După un conciliabul prelungit, micuțul și Gregor cad de acord să se deplaseze la apesta mojochii și să-și îndeplinească misiunea rapid și eficient. În fiecare seară, Zic pleacă de la serviciu și se duce la locuința lui din strada Staria, explică Porta. Căcănarul e de obicei singur. Cel mai simplu ar fi să-l ciocănim în drumul lui spre casă pe alea Iuvașchiulo. Dacă voi doi trageți în el concomitent, unul din voi sigur îi stinge lumânarea. Și dacă e el cu una din târfele alea la pone, întreabă Gregor îngrijorat. Dacă vă incomodează, îi faceți felul și ei, decide cu aroganță Wolf. Femeile de teapa asta trebuie să se învețe minte că e periculos să te dai în băci cu nemții și cu atât mai periculos dacă sunt și de la poliția militară. Ar putea avea chiar și o semnificație profilactică, astfel încât polițiștii militari să nu mai poată face rost deloc de păsărică. Eu aș fi fericit dacă s-ar ajunge la o asemenea situație. Nu-mi place chestia asta, spune Gregor neliniștit. Instinctele mele primare îmi spun că nu e în ordine. Ce facem dacă se întâmplă să fie prin preajmă? Niscai babelicoși cu degetul pe trăgaci. Glonțul n-alege, îi doare în cot pe cine-i ciuruie. Cu oarecare îngrijorare, cei doi se îmbarcă într-o amfibie, procurată de Wolf pentru expediție. Să-i o trageți la mir când o ia pe strada Staria, le sugerează Hoffman. E besne acolo cum e în pălăriile noastre. Îi veniți ușor de hac, cum culege canibalul banana din pom. E chiar adevărat că ea mănâncă banana? Întreabă micuțul cu o expresie de naivitate pe chip. Nu mai pune întrebări tembele, Kreutzfeld, îi spune aspru Hoffman. Hai, dați-i drumul și ușurați-ne de povara încă unui necaz. Pe când înaintează legănându-se pe strada Tâlă, îl și zăresc pe Emil Zig. Maica domnului din Kazan, uite și ținta noastră, țipă emoționat Gregor. Sare cu un salt colosal din vehicul și o ia spre Zig, ca un tank ce-și propune să treacă peste o broască. Micuțul cărmește amfibia pe trotuar chiar în fața lui Zig, care e obligat să sară repede într-o parte pentru a evita să fie strivit de Zig. În schimb, amfibia intră din plin în perete. De ce nu stai pe loc, netrebnic, lași ce ești, îi strigă indignat micuțul. Zig zlobade un țipăt răgușit și se uită cu disperare prin prejur după ajutor. Oh, Cristoase, rage micuțul și sare din amfibie cu pistolul în mână. Zig se răsucește, își dă seama care e situația și trage de tocul pistolului să-l rupă. Însă este unul dintre modelele noi, elegante, care nu se deschide ușor. Micuțul ridică naganul și întinde brațul spre el. Acum o să mori, pui de târfă, potlogar. Fulgerător, Zig se lasă în jos și se rostogolește sub un camion parcat în preajmă. Trimite după antreprenorul de pompe funebre. E țeapăn deja, urlă entuziasmat Gregor și se apleacă să-l lichideze pe Zig, crezând că e sub camion. Nu vede însă decât cizmele ofițerești ale acestuia, tropăind prin zăpada mociloasă și împroșcând în dreapta și stânga. Fără să se sinchisească de trecători, Gregor trage în cizme, dar abia reușește să nimerească în cauciucurile unui camion de artilerie finlandez. Toată strada intră în agitație. Trei polițiști militari iau poziție la sol și deschid focul în direcția greșită. Câțiva soldați de la corpul de aprovizionare vorbesc că au văzut cinci parașutiști ruși alergând pe străzi și târând după ei de o funie un general german. Micuțul și Gregor sar în amfibie și se năpustesc după Zig, care se află deja la o distanță bunicică. Acesta aleargă acum pe o alee cu mulți prea înguste pentru a încăpea și vehiculul lor. De data asta e al nostru, urlă micuțul ca un buldog care a găsit osul ce-i fusese furat. Se dau jos din amfibie și o iau la picior după Zig, care nu mai are niciun dubiu că trebuie să fugă mâncând pământul pentru a scăpa cu viață. Se blestemă că s-a băgat în afacerea de șantaj. Din spate vin valnic cei doi asasini, năpustindu-se pe alee ca două trenuri expres ce intră într-un tunel, gata să semene moarte și prăpăd în jurul lor. Ești la vedere, câine Ghebo și Pungaș, să-ți pot găuri pielea, zbiară la el micuțul. Te aranjăm noi cum se cuvine, să ții minte ce-ți spun. Pe alee pocnesc câteva împușcături și gloanțele ricoșează din zidurile caselor. Aleea e lungă, dar undeva mai încolo face un cot cu un mic pasaj prin care cineva care îl cunoaște poate dispărea. Dar Zig îl știe. Cu câteva zile în urmă prinsese un dezertor chiar în acel pasaj. Frânează brusc și aproape că zboară prin aer când în ultimul moment dă colțul. Peste două secunde și jumătate, micuțul și Gregor trec cu capul între umeri pe lângă locul cu pricina, împroșcând zloata pe ziduri cu cizmele. Zig abia apucă să-i mai vadă melonul gri deschis al micuțului tras bine pe ochi. Aleea se înfundă într-un zid, zidul din dos al unei clădiri de 5 etaje. Frânează și ei în ultimă instanță, scăpărând scântei din cizmele țintuite, pe caldarâm, și se holbează stupefiați la zidul inexpugnabil. Unde s-o fi dus boul ăla?" se întreabă Gregor cu gura căscată. Nu s-a cățărat el pe așa ceva," spune Mitea să ajungă acolo sus.